إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول أيضا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والعبادة عباد الله لا تتم إلا بالحب والخوف والرجاء. دوغ زانغوني وا كيسلام، الله سبحانه وتعالى حكتومبا سيسي اسبوكوا كو اجيلي يا لengo moja، عبادة، عبادة الله، kumwabudu الله سبحانه وتعالى na kumti yeye. Hili ndio lengo la kuumbwa wanadamu na majini, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul hujurat, katika suratu adh-dhariyat: wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, na sikuumba majini na wanadamu isipokuwa kwa ajili ya kuniabudu mimi, ai yuwahiduni, kama wanavyosema ulama, wanipwekeshe mimi katika ibada. Hili ndio lengo la kuumbwa wanadamu na majini, ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake katika kila aina ya ibada. Sawasawa ibada hizo ni kalbia, ni katika ibada za kwenye moyo, au kaulia, au ni kauli katika ulimi, au fiilia, au ni vitendo katika kiwiliwili. Ibada zote ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio lengo ambalo wameumbwa wanadamu pamoja na majini. Katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala akabainisha wazi zaidi, akasema: wa'budu Allaha wala tushriku bihi shay'a, mu'abuduni Allah subhanahu wa ta'ala wala msimshirikishe na chochote. Wa shay'a nakira fi siyaqi an-nahyi, ni nakira fi siyaqi an-nahyi ta'ummu, kwa hiyo inakusanya chochote. Wa'budu Allaha wala tushriku, la nahia, wala tushriku bihi shay'a. Kwa hiyo imekuja nakara fi siyaqi an-nahyi, katika siyaqi ya katazo ikaja nakara. Kwa hiyo inakusanya chochote, hakifai kuabudiwa. Kadhalika katika suratu Al-Fatiha: iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ikatangulizwa ma'mul, iyyaka na'budu, kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kufid li ifadatil hasri, kwa ajili ya kufidisha hasri, kwamba ibada ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Iyyaka na'budu, yani wewe tu ndio tunayekuabudu, ndio maana yake. Lau ingekuja na'buduka, inawezekana na'buduka wa na'budu ghairak, lakini iyyaka na'budu ai tunakuabudu wewe tu, wala na'budu ghairak. Kwa hiyo inapidisha hasri. Kwa hiyo ibada kulluha lillah, zote ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fasarfuha au fasarfu shay'in min al-ibada li ghayri Allah shirkun, kufanya chochote katika ibada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni shirki, na ni kuenda kinyume na lengo la kuumbwa wanadamu na majini. Sasa ndugu zanguni wa Kiislamu, ikiwa lengo la kuumbwa wanadamu na majini ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake kwa kila aina ya ibada, fa kullu ma kana ibada lillah, kila kilichokuwa ibada ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye afanyiwe. Sasa kuenda kinyume na lengo hili ni mtu kujialikia au kujitengenezea mazingira ya hasara al-abadia, hasara ya milele kwa milele, kwa sababu ni kinyume cha muwahid, atakuwa ni mushrik. Kwa hiyo huyo atakuwa ni mwenye hasara ya milele kwa milele. Kwa hiyo sisi tumeumbwa kwa lengo maalum. Kwa hiyo ili tufanikiwe, na saada kwetu sisi ni kuhakikisha tunatimiza lengo hilo. Sasa ibada la tatimu illa bi thalathati ashiya, ibada haitimi isipokuwa kwa vitu vitatu. Ibada kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala la tatimu illa bil hubbi wal khawf wal raja, hakutimi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake pasi na kumshirikisha na kitu chochote isipokuwa kwa vitu vitatu. Lazima yoyote atakayesimama kwa ajili ya kumwabudu Allah, kwa ajili ya kutekeleza lengo la kuumbwa kwake, lazima akusanye katika ibada yake anayoifanya, sawa sawa ni ya kauli au ya itikadi ndani ya moyo au ya kitendo katika kiwiliwili, lazima akusanye katika ibada yake vitu vitatu: al-hub, mapenzi, apende ile ibada ambayo anamwabudu kwayo Allah subhanahu wa ta'ala, ampende yule anayemwabudu na aipende ile ibada ambayo yeye anatenda, kuonesha yeye anaridhika na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemwamuru. Kwa almahabba au alhub, kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala unayemwabudu, kadhalika alkhawf, kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kuogopa adhabu zake ambazo ameziandaa kwa wale watakaoenda kinyume na lengo la kuumbwa. Kwa hiyo ukafanya ibada kwa hofu, unamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, unaogopa adhabu zake. Kadhalika ar-raja, ukafanya ibada kwa kutaraji rehema za Allah subhanahu wa ta'ala, kutaraji radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, kutaraji pepo. Haya mambo matatu yakikusanyika katika ibada, basi hii ndio ibada ambayo ndio lengo la kuumbwa mwanadamu, akaletwa katika maisha ya dunia kwa ajili ya lengo hili ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Tumesema jambo la kwanza al-hub ni mapenzi, kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala unayemwabudu. Sio kaona mwabudu kwa chuki, yani inauma ndani ya moyo, unaona kama amekuonea kwa ajili ya hiyo ibada. Wanafiki walikuwa wakiabudu lakini hakukuwa na mapenzi ndani yake, wana chuki. Wala yaatuna salata illa wahum kusala, katika sura at-tauba Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala yaatuna salata illa wahum kusala wala yunfiquna illa wahum karihun, awaiendei swala isipokuwa wakiwa katika hali ya uvivu, na wala hawatoi isipokuwa katika hali ya kuchukia. Ndani ya mioyo wanachukia, sio wanapenda, hawataki, lakini watafanyaje? Kwa sababu tayari Mtume sallallahu alaihi wasallam amekwishapata nguvu, na Uislamu una nguvu katika mji wa Madina, na wao wakionekana kwamba wao ni makafiri hawajasilimu, wanahisi watafikwa na madhara. Kwa hiyo wao wakaona wasilimu, maana watamke shahada, lakini ndani ya mioyo yao hawaridhiki wala hawakubali wala hawaati yale wanaoyatenda. Kwa hiyo wakakosa jambo la hub, mapenzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada, na wako miongoni mwa watu waliojifanyia kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, wengine washirika wanaoabudu kinyume cha Allah. Yuhibbunahum kahubbillah, wanampenda kama wanavyompenda Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wanamshirikisha Allah katika mahabba, wanawapenda wasiokuwa Allah, wale maabudatihi, vile ambavyo wanaviabudu kinyume cha Allah wanavipenda kahubbillah. Walladhina amanu ashaddu hubba lillah, na wale wanaomwamini Allah subhanahu wa ta'ala kidhati, mapenzi yao makubwa kwa Allah. Mahallu shahid, walladhina amanu ashaddu hubban lillah, alhub, tunamwabudu Allah kwa kumpenda. Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia ahlu ridda, watu wenye kutoka katika Uislamu wakaritani, anasema man yartadda minkum an dini fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, atakayeritadi miongoni mwenu akaacha dini yake, Allah ataleta watu wengine. Yuhibbuhum, Allah anawapenda watu hao. Wa yuhibbuna, na wao wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Almahabba, hili ni jambo la kwanza katika ibada. Umpende yule unayemwabudu, uipende ile ibada. Jambo la pili, alkhawf, kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala unayemwabudu, kuogopa adhabu zake. Usijiaminishe, uwe na hofu. Allah subhanahu wa ta'ala akiwasifu waja wema katika kumwabudu kwao Allah subhanahu wa ta'ala, akawataja na mambo haya, anasema tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun, mbavu zao zinatengana na vitanda vyao wakati wa usiku, wananyanyuka wakaacha vitanda vyao. Yad'una rabbahum, wakimuomba mula wao, wanamwabudu mula wao usiku, khaufan, kwa khof, wa tamaa, na kwa raja, kwa matarajio, na vile ambavyo tunawaruzuku katika mali. Yumfikun, wanatoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akawasifu watu wema kwamba wao wanamwabudu Allah khaufan wa tamaa, kwa khofu na kwa matarajio, wanaogopa na wanataraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala radhi zake, thawabu zake, rahma zake. Katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anawazungumza mitume, innahum kanu yusari'una fil khairat, hakika ya wao walikuwa wakienda mbio katika mambo ya kheri. Wayad'unana raghaban wa rahaba, na wakituomba sisi kwa matumaini na kwa hofu. Wakanu lana khashi'in, na walikuwa kwetu sisi ni wanyenyekevu. Kwa hiyo ni mambo matatu. Ibadatullah la tatimmu illa bilhubbi walkhawf waraja. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله, lengo la kuumbwa sisi na majini ni kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hakutimii isipokuwa kwa mambo matatu. Yote yapatikane, isiwe limepatikana moja yamekosekana mawili, au yamepatikana mawili limekosekana moja. Yanatakiwa yote yapatikane. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika Majmu'ul Fatawa, anasema qala ba'dhu salafi, wamesema baadhi ya masalafi, man abada Allaha bilhubbi wahadahu fahuwa zindiq, mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, si amwabudu jamani, anamwabudu Allah lakini kumwabudu kwake bilhubbi wahada, anamwabudu kwa mapenzi peke yake, fahuwa zindiq, huyo ni zindiq. Sheikh Fawzani hafidhahullahu ta'ala katika sharhu ya sharhu sunna ya al-Imam al-Balbahari akasema fahuwa sufiyun, huyo ni sufi, mwenye kumwabudu Allah kwa mapenzi tu, kwamba mimi nampenda Mola wangu aliyeniumba, kwa hiyo siogopi adhabu wala sitaraji pepo, ila ninamwabudu Allah kwa sababu nampenda, ndiye aliyeniumba ananiruzuku, huyo ni sufi. Kwa sababu masufi wao wanasema la na'budu Allaha tama'an li jannati, atumwabudu Allah kwa kutumai pepo yake, wala khawfan min nari, wala si kwa kuogopa moto wake, wa inna ma na'buduhu hubban lahu au mahabbatan lahu, na hakika si vinginevyo, sisi tunamwabudu yeye kwa mapenzi tu. Kwa mwenye kumwabudu Allah bilhubbi wahadahu fahuwa man, fahuwa sufiyun au zindiq, huyo ni sufi au zindiq. Wa man abadahu bilkhawfi wahadahu, anaendelea Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah akinukuu kutoka kwa salafi, anasema na mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa hofu peke yake, yaani anaogopa tu, kwa hiyo anamwabudu kwa sababu ya hofu, fa huwa haruriyun, huyo ni khariji, haruri kharijiyun, ni khariji huyo, kwa sababu makhawarij wao ni ahlu tashdid walghulu, ni watu wa tashdid, hofu imewazidi wakachupa mipaka wakaingia katika ghulu, fakafaru murtakibal kabira, wakamkufurisha mwenye kutenda dhambi kubwa, wakawajibisha khuruj ala alhakim aljair, kwa kiongozi akiwa muovu basi ni khuruj, na ukiwa hujafanya khuruj basi wewe kafiri, kwa sababu umeridhia taghut. Kwa watu wa ghulu, watu wa tashdid, kwa sababu wao wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa hofu, yani ayatu alwa'id, zile aya za makemeo wao wakazitanguliza wakazifanyia kazi, kwa hiyo ikawa hofu ni zaidi kwa wao, na wakamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bilkhawf. Kwa hiyo mwenye kumwabudu Allah kwa hofu peke yake, fa huwa haruriyun khariji, yeye ni khawarij. Wa man abadahu birrajai wahadahu fa huwa murji'u, na atakayemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa matarajio peke yake, yeye anataraji kwamba atapata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, atapata rahma, atapata janna, kwa hiyo yeye ana matarajio na wala ana hofu na wala ana mahaba na mapenzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala anayemwabudu, bali yeye anataraji kwamba mimi nimeumbwa au siwezi nikaadhibiwa, mimi Muislam nimetamka shahada siwezi bali. Yeye anawaangalia wale wanayemwabudu asiyekuwa Allah, basi yeye kwa sababu ametamka shahada basi hana hofu, yale anayoyatenda katika maafia yeye anaona kwamba hakuna tatizo, huyo ni murji. Kwa sababu ahlul irja murji awao wanasema kwamba matendo si katika imani, matendo si katika imani. Kwa hiyo ikiwa mtu yeye ametamka shahada, basi yeye ni mtu wa peponi kwa sababu ni muumini, amemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wala maasi hayamdhuru. wakasema la yadhuru almaasiya ma'al iman, maasi yadhuru pamoja na imani, kama la yanfa'u ta'a au tanfa'u ta'a ma'al kufur, kama vile ta'a hainufaishi pamoja na kufur, kama vile kafiri hanufaiki na kuabudu wakati ni kafiri hajasilimu, hanufaiki na ibada, basi yule aliyekuwa na iman muislam hadhuriki na maasi. Kwa hiyo yote atakoyatenda yeye ni mwenye matarajio tu kwa Mola wake kwamba yeye ni mtu wa kheri. Subhanallah. Kwa hiyo yote atakayemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala biraja wahdahu, kwa matarajio peke yake, wala ana hofu wala mahaba, hapendi yule anayemwabudu wala hizo ibada, na wala muogopi Allah subhanahu wa ta'ala wala ogopi adhabu zake, bali yeye anaabudu kwa matarajio kwamba yeye ni mtu wa peponi tu, ni mtu wa kheri tu, maadamu kwamba yeye ni muumini, yeye ni muislamu, basi maasi hayamdhuru. Kama vile kafiri ibada zimnufaishi. Hao ndio murji'a. Kwa hiyo utakuta kwamba kila ambaye atachukua moja katika kati ya haya mambo matatu, akamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwalo, akatekeleza au akafanya zile ibadati ambazo Allah subhanahu wa ta'ala imma ameziamrisha au ni katika istihbab kupitia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, au akaacha yale ambayo yameharamishwa au ni katika makuruhat, au yale mambo ya mubaha, mambo ya halali, na yanaweza yakawa ibada kwa mujibu wa nia ya mtu, basi wao wanaona haya kuyafanya kwake unayafanya tu, lakini wewe ni mtu wa peponi kwa sababu wewe ni Muislamu, maasi utakoyatenda wala hayakudhuru. Sasa mtu atakayeabudu hizi ibada sawasawa kaulia au amalia au i'tiqadia, kwa moja kati ya haya mambo matatu, basi fa huwa dhallun halik, huyo ni mpotevu tena ni mwenye kuangamia. Sawa sawa atamwabudu Allah kwa mapenzi tu, hana hofu wala hana matarajio kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hatarajii rahma, hatarajii radhi za Allah, bali yeye ni mapenzi tu, basi huyo ni halik, ni mwenye kuangamia. Kadhalika yule ambaye atamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa hofu peke yake, hakuna mahabba wala hakuna arraja, kadhalika huyo dhallun, huyo ni mwenye kupotea, halik, mwenye kuangamia. Kadhalika atakayemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa matarajio. Kwa hiyo utakuta kwamba mtu atakayechukua moja kati ya haya mambo matatu katika ibada akayaacha mengine, huyo atakuwa ni mtu aliyepotea, ni mubtadi, ni mtu mwenye kuzusha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ili mtu awe ni mu'min muwahid ambaye insha Allahu ta'ala yeye atakuwa ni mwenye kufanikiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni yule ambaye atakusanya vitu hivi vyote vitatu. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala akamalizia maneno yake akasema, wa man abadahu bil hubbi wal khawfi wal raja fahuwa mu'minun muwahidun, yule ambaye atamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi na kwa hofu na kwa matarajio, basi huyo ndio muumini muwahid, mtu wa tauhid aliyetekeleza na kutimiza lengo aliloumbiwa. Wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun ay yuwahhiduni fahuwa mu'minun muwahidun, huyo ni mu'min mtu wa tauhid. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, tujue kulitekeleza ili lengo la kuumbwa sisi na tukaletwa hapa duniani, lazima tukusanye katika ibadati tunazozipenda, tukusanye hizi sifa tatu au haya mambo matatu, almahabba wal khawf wal raja. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi tukusanye haya mambo matatu katika ibadati zetu tunazozipenda, sawa sawa katika ibada za kauli au ibada za vitendo, au ibada za itikadi, sawa sawa zile ibada za wazi au ibada za siri. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi mambo haya matatu katika ibada, kwa sababu huko ndio kufanikiwa na huko ndiko kutekeleza lengo la kuumbwa ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelitaja. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khaira, barakallahu fikum.